pięknych stóp, dostępny tylko w aptekach. Leasing mobilny w Get In Leasing jest nudny i przewidywalny. Bo gdy ty jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony, likwidujemy szkody, a po 4 latach wymieniamy samochód na nowy. I gdy ty znowu jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony. I tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w Get In Leasing. Żona woła do mnie: mistrzu. Pracownicy także mówią: mistrzu. Ci, którzy mnie nie znają, mówią: panie mistrzu. Chcesz, żeby mówiono tak do ciebie? Zapraszamy kierowców samochodów dostawczych wszystkich marek do udziału w zawodach Mercedes-Benz Grand Prix Van Economy. Sprawdź, jak oszczędnie jeździsz Mercedesem Sprinterem. Możesz zdobyć tytuł mistrza i bon na paliwo o wartości 18 tysięcy złotych. Zapisz się na eliminację w salonie Mercedes-Benz lub na stronie vaneconomy.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Dziś wyrok w sprawie podwójnego zabójstwa w Dolnośląskiej Filharmonii. Prokurator zażądał za każdy z czynów kary dożywotniego pozbawienia wolności. Chce też, by oskarżony mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 50 latach. Lider północnoirlandzkiej Sinn Féin zaprzecza wszelkim zarzutom pod swoim adresem. Wczoraj wyszedł z aresztu. Niezwykły koncert w Waszyngtonie odbędzie się na cześć dwóch papieży kanonizowanych tydzień temu. W więzieniu może spędzić resztę życia. Wyrok usłyszy dziś Michał M., który w marcu ubiegłego roku w Filharmonii Dolnośląskiej brutalnie zamordował 2 osoby, pracownika ochrony i harfistkę. Młodą kobietę wcześniej zgwałcił. Prokurator zażądał dla oskarżonego surowej kary. Chce, by 30-letni dziś mężczyzna nigdy nie wyszedł już na wolność, mówi rzecznik sądu w Jeleniej Górze Andrzej Wija. Prokurator zażądał za każdy z czynów kary dożywotniego pozbawienia wolności po 10 lat utraty praw publicznych i oprócz tego wniosek o karę łączną w postaci dożywotniego pozbawienia wolności i możliwość uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywanej kary nie wcześniej niż po 50 latach. Michał M., pracownik techniczny Filharmonii, przyznał się częściowo do zarzutów już podczas pierwszego przesłuchania. Został przebadany przez psychiatrów. Lekarze orzekli, że w chwili zbrodni był poczytalny. Pijany lekarz pogotowia z Wąbrzeźna w województwie kujawsko-pomorskim trafił do policyjnego aresztu. O konsekwencjach, jakie poniesie, zdecyduje sąd. Pijany medyk został zatrzymany wczoraj. Przyjechał, by udzielić pomocy 93-letniej kobiecie w jednej z okolicznych miejscowości. Jego stan wzbudził jednak podejrzenia rodziny pacjentki. Na miejsce przyjechali policjanci. Okazało się, że lekarz miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze ustalają, czy mogą narazić pacjentów na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Zwolniony z aresztu w Irlandii Północnej lider republikańskiej partii Sinn Féin nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów, ale to prokuratura zdecyduje, czy formalnie polityk zostanie oskarżony. On był przesłuchiwany w sprawie porwania i morderstwa sprzed ponad 40 lat. Z Londynu Grzegorz Drymer. Wkrótce po wyjściu z aresztu w Antrim Jerry Adams wystąpił na konferencji prasowej, na której powiedział: zaprzeczyłem wszelkim zarzutom przeciwko mnie. Dotyczyły one jego roli w porwaniu i egzekucji przez IRA Jean McConville, kobiety niesłusznie posądzonej o współpracę z policją. Adams powiedział, że była to jawna niesprawiedliwość i wyraził współczucie dzieciom zamordowanej, które były świadkami jej uprowadzenia w 1972 roku. Jerry Adams powtórzył, jak zawsze, że nie odcina się od irlandzkiej armii republikańskiej, ale dodał: IRA odeszła, jest skończona. I niepostrzeżenie zmienił tę konferencję prasową w wiec polityczny, mówiąc: są ponure siły przeciwne zmianom, jakie chcą osiągnąć Sinn Féin i inni. Lider Sinn Féin zakończył jak na wiecu wyborczym: przeszłość to przeszłość. Przyszłość to dzieci, wnuki, to prawo obywateli do życia w Irlandii, w której każdy będzie się czuł dobrze. Musimy mieć równość i sprawiedliwość dla wszystkich. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Katastrofa morska niedaleko Hongkongu. Statek towarowy zderzył się z kontenerowcem, ten pierwszy zatonął. Jednego z marynarzy uratowano, co najmniej 12 osób zaginęło, prawdopodobnie utonęły. Do kolizji doszło niedaleko wyspy Po Toi. Na razie nie ma informacji, co było przyczyną zderzenia. We Włoszech poszły z dymem zwoje podrobionych tkanin znanych firm. Ponad kilometr materiałów z wzorami charakterystycznymi dla luksusowych domów mody zniszczyła gwardia finansowa na wniosek sądu. Pochodziły z nielegalnego zakładu tkackiego w miejscowości Granarolo dell'Emilia. Tkaniny powstawały w prywatnych warunkach w szopie. Zakład zlikwidowała włoska policja skarbowa. Koncert na cześć dwóch nowych świętych papieży Jana Pawła II i Jana 23 dziś w Waszyngtonie. Wystąpią artyści z Polski i Stanów Zjednoczonych, a koncert poprowadzi znany amerykański dyrygent. 3000 osób zasiądzie dziś w Constitution Hall, by wysłuchać Nowojorskiej Orkiestry Świętego Łukasza oraz Chóru Filharmonii Krakowskiej. W programie koncertu są m.in. Bogu Rodzica oraz utwory Henryka Góreckiego. Polska część koncertu to jego serce i dusza. Obecność chóru z Krakowa jest niezwykle istotna. Nie wyobrażałem sobie także takiego koncertu bez Bogu Rodzicy. Mówi Gilbert Levin, dyrygent zwany papieskim maestro, który przez 17 lat współpracował z Janem Pawłem II. Koncert nosi tytuł Pokój przez muzykę w naszej epoce i odwołuje się do wartości reprezentowanych przez Jana Pawła II i Jana XXIII. Porozumienia pomiędzy narodami, kulturami i religiami. Przez cały okres naszej znajomości Jan Paweł II szanował moją wiarę. Dzięki niemu stałem się lepszym Żydem. To dla mnie ważna lekcja. Organizatorami koncertu na cześć Jana Pawła II i Jana XXIII są Waszyngtońska Archidiecezja Rzymsko-Katolicka, Uniwersytet Georgetown oraz ambasadorowie Polski, Włoch i Argentyny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Kolejne informacje o 7.30. O sporcie Michał Gąsiorowski. Ten mecz wywołał nerwowe ogryzanie paznokci chyba w 2/3 Hiszpanii. Denerwowali się w Madrycie i to wszyscy, w Barcelonie i w Walencji też. Najpierw Atletico sensacyjnie przegrało z Levante 0-2. Real Madryt w późniejszym meczu grał z Walencją i co? I też przegrywał do 92 minuty 1-2, ale wtedy Cristiano Ronaldo strzałem skorpiona, ale Zlatan Ibrahimović zdobył wyrównującą bramkę. Sytuacja w tabeli jest zatem taka, że Atletico ma 3 punkty przewagi nad Barceloną i 5 nad Realem, ale królewscy muszą rozegrać jeszcze zaległy mecz. W Anglii też wielka niespodzianka, bo Chelsea straciła punkty w meczu z Norwich. Skończyło się bezbramkowym remisem. I tylko we Włoszech wszystko już jasne. Juve, Juve, Juve. Oczywiście w Turynie i wszędzie tam, gdzie są kibice Juventusu, radość jest ogromna. O zwycięstwie zadecydowali jednak nie turyńscy piłkarze, lecz ostatnia w tabeli Catania, która całkiem niespodziewanie i nie w spotykanym stylu pokonała u siebie Romę, głównego rywala Juve. Mecz na Sycylii zakończył się spektakularnym zwycięstwem gospodarzy 4-1. Pozostałe dwie kolejki nie dają Romie żadnych szans na nadrobienie straty wynoszącej w tym momencie 8 punktów. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. W wieczornych derbach Mediolanu grą był za to Milan, który wygrał z Interem 1-0. U nas w derbach Śląska wygrał za to Górnik Zabrze. 2-0 pokonał Ruch Chorzów. Dobrze spisał się też Widzew, który również 2-0 pokonał Krakowie. Ta od 14 minuty grała w osłabieniu, bo czerwoną kartkę zobaczył bramkarz Pilarz. Trener Krakowi Wojciech Stawowy najbardziej żałuje jednak straconej pierwszej bramki. Nawet jeśli się gra o jednego zawodnika mniej i gra się mądrze, to można przynajmniej mecz zremisować. Straciliśmy niepotrzebnie głupią bramkę na 1-0, potem nie wykorzystaliśmy dwóch sytuacji nie 100, a 200%. Dziś Zawisza zagra z Lechem, a Zagłębie z Koroną. W Ekstralidze Żużlowej Unia Tarnów rozgromiła Stal Rzeszów 59-31, a Sparta Wrocław zremisowała z Unią Leszno 45-45. Co poza tym w sporcie? Bartosz Kurek został siatkarskim mistrzem Włoch z Lube Banka Macerata. W NBA do drugiej rundy playoff awansowali San Antonio Spurs oraz Toronto Raptors, a Adam Małysz może mieć dziś zakwasy giganty. No, jestem w szoku, naprawdę. Chyba nigdy nie przeleciałem takiego dystansu. Z tego, co pamiętam, to 10, może 11 kilometrów najwięcej. Udało się przelecieć 19, przeszło. To kolejna granica, którą przekroczyłem, choć pewnie jutro nie stanę na nogi. No właśnie, jestem ciekawy, jak sobie dzisiaj radzi. Dziś. Tak mówił wczoraj po biegu w Wings for Life. Kto jeszcze pobił rekord w ten weekend? Pobiłeś ty? Nie wiem, ale może ktoś pobił. A, może ktoś pobił, ale to bardzo ciekawy bieg był wczoraj. Na całym świecie. Na całym świecie, tak. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Ranek chłodny i mglisty, zwłaszcza na Pomorzu i Kujawach. W ciągu dnia będzie pogodnie i co proszę pana będzie? Słonecznie. Brawo! Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. Temperatura nad samym morzem i w kotlinach górskich od 9 do 12 stopni, a poza tym od 10 w Suwałkach, 11 w Trójmieście i Elblągu, 12 w Lublinie i Radomiu, 13 w większości miast polskich, 14 w Poznaniu i Opolu, do 15 w Szczecinie. A stal to jaka? Gorzów. Bardzo dobrze. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze zawody! w przekręcaniu liczników na czas! Przed nami mistrz Polski! Dla niego nie ma samochodu zbyt starego, aby był młody! Jak on kręci! Jakby czas stanął w miejscu! Nie! On nie stoi! On się cofa! Fałszowanie historii samochodu to niestety częsta praktyka. Dlatego lepiej sprawdź używane auto przed zakupem. Tylko teraz, przy jego sprawdzeniu w autoryzowanym serwisie Seata, dostaniesz voucher rabatowy na części i naprawy. Szczegóły na www.zbadajauto.pl. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. To na Xinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na zło. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C3 z klimatyzacją i radiem CD już za 41 700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4 razy 25%. Citroen. Creative Technology. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po siódmej, a teraz nasza poranna zabawa pod tytułem Wszyscy przytomni. Chciałem tylko sprostować pomyłkę redaktora, który przed chwilą powiedział, że do drugiej rundy awansował Toronto Raptors. Jednak jest to błąd, gdyż do drugiej rundy awansował Brooklyn Nets. I co pan powie, panie redaktorze? Się bije w piersi, bije w piersi. Oglądałem ten mecz i kibicowałem po prostu Toronto Raptors. Mieli piłkę w ostatniej akcji meczu, 6 sekund do końca i rozegrali tak, że my byśmy to lepiej rozegrali, dlatego przegrali z Brooklyn Nets. Którzy awansowali do drugiej rundy playoff? To jeszcze powiedz mi, jaka to dyscyplina, bo tak... No nie. Aha, katastrofa. Rozumiem. Koszykówka, NBA. A co chyba koszykówka dzieje w nocy, panie redaktorze? Dobrze, bo my tu innymi sprawami jesteśmy zajęci, na przykład tytułem pracy naukowej na temat pewnego plemienia. No plemienia, powiedzmy. Tytuł tego opracowania, z uwagi na to, że dzisiaj przypada rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza, no i oczywiście mamy maturę z języka polskiego, to nie może być żaden inny tytuł niż W pustyni i w paszczy. Tak mogło być 2-2 i 7-3. Jeśli chodzi o matury, to o maturach porozmawiamy już za chwil kilka i zapytamy o to, jak to drzewiej bywało. Jeśli chodzi o tytuł pracy... Urlop w posie własnym. Dziękujemy. Ranek Małpa, polskieradio.pl, 71335. 11,5 minuty po siódmej. Redaktor idzie się przygotowywać... Brooklyn Nets. A my słuchamy piosenki dnia. Perfekt. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonglili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. A gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Musisz wierzyć, że znów pobiegniemy nad stan. wszystko ma swój czas. To nowe nagranie grupy Perfekt i nasza piosenka dnia. Ale dzień dobry, ja chciałem zapytać, a co w snookerze, bo wczoraj zasnąłem i nie wiem, co się dzieje, może tam jakaś informacja by była? By była, na pewno by była mniej więcej, myślę, o 8:00. Redaktor poszedł przygotowywać, wszystko dobrze, będzie pan zadowolony. No i wszystko ma swój czas, czas na maturzystów. Chciałabym dziś szczególnie pozdrowić mojego brata Kajtka, maturzystę, i życzyć mu dużo szczęścia, bo jestem pewna, że mu się przyda. Kciuki do Ełku z Ursusa przesyła parę lat po swojej maturze siostra Magda. Jak to Kajtka? To maturzysta, to Kajetan. No jeszcze jeden list. Syn dziś zdaje maturę. Nie zauważyłam, kiedy tak urosł. Połamania czarnych długopisów życzy pani Ewa. Zapraszamy do Trójki. A my maturzystom teraz będziemy przypominali, że matura przed wojną to było coś. Tak wspominali ci, którzy wówczas do niej przystępowali. W drugiej RP egzamin dojrzałości mogli zdawać nieliczni, a ci, którzy uczęszczali do dobrych szkół średnich, mieli z góry zapewniony start w dorosłe życie, mówi Marcin Miros, nauczyciel historii w liceum i gimnazjum imienia Stefana Batorego w Warszawie. Dla wielu absolwentów takie świadectwo maturalne z naszej szkoły znaczyło więcej niż dyplom ukończenia studiów, bo to była matura z Batorego. Jeśli ktoś miał maturę, to była to dość ważna osoba. Gabriela Sierocińska-Dec z Muzeum Historii Polski. Dziś też doszukałyśmy się takiej ciekawostki, że na przykład żona oficera powinna mieć maturę, więc ta matura była taką rzeczą nobilitującą i otwierała nowe ścieżki dla tych osób, które się zdecydowały na zdanie tej matury. Pozwalało na podjęcie pracy w administracji państwowej, co było dość istotne w tym czasie. To jest świadectwo dojrzałości Janusza Drewnowskiego, naszego absolwenta z 1932 roku, z informacjami, które w późniejszych latach powojennych na przykład się już nie pojawiały, bo tutaj nie tylko jest data, miejsce urodzenia, ale także wyznanie. Czytamy rzymskokatolickie. Na odwrocie możemy podziwiać podpis komisji egzaminacyjnej z dyrektorem Ambroziewiczem na czele, a także z pozostałymi nauczycielami, między innymi Mieczysławem Rybarskim, polonistą, który uczył także Baczyńskiego i postawił mu Troję. Te licea miały profil klasyczny, wtedy to była greka i łacina, i język polski obowiązkowy oczywiście, klasa humanistyczna z łaciną, klasa o profilu matematyczno-fizycznym i o profilu przyrodniczym. I w zależności od tego, jaki to był profil klasy, zdawano 3 egzaminy pisemne, na przykład wypracowanie z języka polskiego pisano 300 minut. Widzimy, jakie abiturient zdawał przedmioty. Z religii, z języka polskiego, z przyrodoznawstwa, z fizyki wraz z chemią, z matematyki. Mieć zdaną maturę to jest coś? Znaczy, wydaje mi się, że zdana matura nie jest jakimś wyczynem. Lidia Malinowska, tegoroczna maturzystka. Ponad 30% na tym polskim, czy matematyce, czy języku. No to nie jest jakiś naprawdę górnolotny wyczyn. Dzisiaj matura jest pewnym półśrodkiem do osiągnięcia sukcesu. Jan Bieńkowski, uczeń drugiej klasy liceum. To matura decyduje, na jakie studia się dostaniemy, a jednak studia są o wiele ważniejsze. Czyli to jest tylko pewien etap. Tak. Czy trudno było zdać przedwojenną maturę? Egzamin jak każdy inny, dla jednych łatwo zdać, dla innych trudno, natomiast w tamtym czasie maturę zdawało 60-80% osób przystępujących do egzaminu. Tylko trzeba pamiętać, że ten egzamin był o nieco innym charakterze, on był egzaminem elitarnym, nie każdy mógł do niego przystąpić, bo nauka była płatna. Dzisiaj matura staje się niejako prawem, a wówczas była szczytem do osiągnięcia. Jak jest w przypadku matury międzynarodowej? W gronie ludzi z IB. Daria, uczennica drugiej klasy. Klasy o profilu międzynarodowym. No rzeczywiście jest to, nie tyle, że czują się lepsi, ale jest taka tendencja wśród niektórych osób, szczególnie w szkołach prywatnych. Te egzaminy ustne na czym polegały? Egzaminy ustne to był oczywiście zestaw jakichś zadań, pytań, ale także to była rozmowa z maturzystą na temat też jego orientacji w aktualnej sytuacji, na temat jego zainteresowań. To mogła być z jednej strony historia architektury, a z drugiej strony na przykład statyka albo wojskowość, jeśli ktoś był zainteresowany, a z drugiej strony fizyka czy balistyka, fizyka strzałów armatnich. Także to wymagało takiej wszechstronności, kojarzenia faktów z różnych przedmiotów, a nie skupiania się tylko i wyłącznie na jednym. A więc dzisiejsi maturzyści nie mają co narzekać. Mimo to wspólnie z naszym reporterem Kubą Witkowskim życzymy im powodzenia na rozpoczynających się dziś egzaminach. Tradycja to tradycja, tak więc proszę posłuchać, jak trzaska. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing! Da-da-da! I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree. Fool's Garden, Lemon Tree, obowiązkowy zestaw maturalny. Życzymy powodzenia i czekamy na listy od maturzystów. Nie zapominajmy dzisiaj o rodzicach maturzystów, którzy przez ostatnie tygodnie wykazali się niezwykłą wręcz cierpliwością na nasze narzekania i marudzenia. Serdecznie pozdrawiam swoich rodziców, którzy już chyba nie mogli się doczekać tego dnia. W przeciwieństwie do mnie, maturzystka Ola z wrocławskiego liceum. Przypomniałeś mi, że mam lecie matury niedługo. Masz lecie? Tak, w sobotę. W tę sobotę czy w następną? Ja w sobotę nie zdawałem matury, ale w sobotę będziemy wspominać te trudne chwile. Brawo, brawo, Krystian Hanke. Z leciem matury na karku. No zawsze mówiliśmy, że matura to pryszcz, byleby nie zaspać. I tego się trzymaliśmy i jakoś się udało. Wstajemy, wstajemy. Tak, zdecydowanie tak. Było o krowach, było o tym gospodarstwie, byłym PGR-ze w Kietrzu. No i teraz coś, co będzie korelować, przepraszam za słowo. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, co przestało nam smakować. Wśród tych produktów jest również wołowina. Ale po kolei, choć trudno sobie to wyobrazić, przestał nam smakować chleb. Jemy go o 1/3 mniej niż w 2000 roku. Konsumpcja wołowiny skurczyła się prawie 4-krotnie. Spożywamy jej 1,5 kg rocznie na osobę. Brak nam apetytu na owoce o 8 kg mniej i warzywa, spadek o 7 kg mniej na osobę. Oczywiście te ostatnie są powodem do zmartwienia. By zachować zdrowie, trzeba jeść ich co najmniej 400 gramów dziennie, twierdzą eksperci Światowej Organizacji Zdrowia. Ten artykuł dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. I tylko powiem, że w Rzeczpospolitej dziś coś, co łączy się z tym tematem. Posłowie domagają się od gabinetu Donalda Tuska, by zdecydowanie zaczął walczyć z otyłością wśród dzieci, ale z pomysłami rządu chudziutko. Ładnie to zapowiada ten tekst Rzeczpospolita. Ucznia ma odchudzić lekcja w ogrodzie. Taki pomysł. No i jest to jakiś chyba pomysł godny rozważenia. Wróćmy do dziennika. Było o krowach, to o psie teraz. Jaki jest pies? Chip pomoże zobaczyć. Powstanie też centralny rejestr czworonogów. To scenariusz, który rozważa Ministerstwo Rolnictwa, realizując w ten sposób postulaty samorządów. Obowiązkowe chipowanie może wejść w życie już w przyszłym roku. W ciągu kilku lat można by rozwiązać problem bezdomności psów, mówią w resorcie. Dziś dziennik o tym pisze na pierwszej stronie, a poniżej płacenie podatków to mało. Właściciel musi być troskliwy, regularnie regularne uiszczanie podatku od nieruchomości nie uchroni przed utratą działki w sporze z sąsiadem o jej zasiedzenie. Przekonał się o tym jeden z naszych czytelników, pisze dziennik, któremu sąd zabrał działkę o wartości około 200 tysięcy złotych. Sądu nie przekonało to, że właściciel wraz z małżonką od ponad 30 lat płacili podatek. Ważniejsze było, iż sąsiad się nią interesował, rozumiem, że działką, i regularnie zajmował się ogrodem. To w dzienniku. W Gazecie Polskiej Codziennie i w innych gazetach dzisiaj już ślady kampanii bardzo, bardzo mocno zaakcentowane. Gazeta Polska pisze, że z okazji Święta Konstytucji 3 maja prezes PiSu Jarosław Kaczyński przekonywał, że o wolność trzeba stale zabiegać. Mówił także o potrzebnych zmianach w obecnej Konstytucji. Prezes PiS wskazuje, jakie są warunki naszej suwerenności w Unii i sugeruje przyjęcie rozwiązań konstytucyjnych na wzór niemiecki, takich, które uniemożliwiają narzucenie rozwiązań ustawowych, których nie chcemy. Pisze Gazeta Polska Codziennie. Z kolei kobiety ruszą ławą do Sejmu. Babska RP w pół kroku. Kongres Kobiet poparł 46 kandydatek do Europarlamentu, a w wyborach samorządowych poprze kolejne. Własnej partii nie założy, bo więcej straci niż zyska, pisze Gazeta Wyborcza. Szósty Kongres Kobiet zacznie się 9 maja. No ale już ważne działania wyborcze są. Eurowybory to polityczny chrzest kongresu. Do Europarlamentu z list lewicowej koalicji Europa plus Twój Ruch kandyduje kilka jego liderek. Jak widać, zapomniane już zostały grzechy Janusza Palikota. Tym bardziej, że ta partia wprowadziła parytety na listach, choć z drobnym tutaj takim zastrzeżeniem, że jedynki dla pań są w takich mniejszych okręgach z mniejszymi szansami na wejście. To też już zauważają eksperci i same kandydatki, ale mówią tak. Polityka jest nieprzewidywalna, może się okazać, że w Kujawsko-Pomorskim weźmiemy mandat. No i może tak być. Babska RP w pół kroku. Duży tekst dziś w Gazecie Wyborczej o paniach. Jakie to kandydatki, to także tam państwo znajdą. Nowy sondaż, to już mówiłem. I tutaj akurat zamiast Palikota Korwin-Mikke według tego sondażu, a więc notowania partii Janusza Palikota nie najwyższe. No i jeszcze premier, który w weekend coś powiedział o podatkach, że raczej nie usłyszymy od niego, że podatki spadną. I dziś jakby rozwijając temat minister finansów w rozmowie z Rzeczpospolitą mówi tak, podatki obniżymy, gdy wszyscy będą płacić. No, chodzi o efektywność ściągania. Jeśli to się uda, jeśli się ten system uszczelni, to wtedy być może będziemy mogli usłyszeć od premiera, że podatki będą niższe. A cała rozmowa dziś w Rzeczpospolitej. To Krystian Hanke, dziękujemy. Poranna prasa, 12 minut przed 8. Oczywiście zajrzymy do tygodników. A co z nauczycielami siedzącymi i pilnującymi na egzaminach? To jest dopiero rozrywka. Siedząc kilka godzin i patrząc na piszących, nikt nam nie współczuje. To może tak chwilkę pochylimy się nad losem. Pani od fizyki zjadła kanapkę z spinaczem biurowym raz u nas w szkole. A to w domu sobie zrobiła taką? Nie, no domyśl się, co było w kanapce. Aha, no rozumiem, celuloza. Krystian Hanke. Dziękuję. Sobie przypomniał, no lecie, matury się zbliża, takie wspomnienia będą. Jeszcze jeden list. Czy to możliwe, że 15 lat temu przed moją maturą też puszczaliście Lemon Tree? To jest bardzo możliwe, to nawet pewne, że tak było. Tak, to już chyba nawet tyle lat może być. A w 69 też chyba tak było. Oczywiście, no zdecydowanie. Troszkę zapomnieliśmy o bardzo drobnej przestępczości. Pytamy o tytuł pracy naukowej na temat pewnego plemienia i tu pan Adam proponuje przyprawa posłów greckich. Autopromocja. Euranet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. 10 lat temu Malta, tak jak Polska, przystąpiła do Unii Europejskiej. Ten malutki kraj liczy mniej niż 500 000 mieszkańców i jest najmniejszą gospodarką strefy euro. Produkuje zaledwie 20% żywności, której potrzebuje. Jest bramą do Europy dla emigrantów z Afryki, a żyje z handlu i turystyki. Co zmieniło się w życiu Maltańczyków przez ostatnich 10 lat od wejścia do wspólnoty? O to zapytamy na miejscu. Zapraszam na magazyn europejski prosto z Malty w środę po 12. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marianno, patrz, wiosna idzie, porządki robię. Jakiś remont by się przydał. Ściany byśmy pomalowali może. Może. Myślałam może magentowy, cynobrowy albo ciemna fuksja. Co myślisz? Ta. Ale co ta? Kolor który? Bożenko, mężczyzna odróżnia dwa podstawowe kolory. Ładny i brzydki. Ja wolę ładny. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Wybierz Detramax, stosuj Detramax, a będzie nogom lżej. Właśnie Detramax wspiera krążenie, sprawia, że ciążą mniej. W opresji były, tętnice żyły, teraz się z tego śmiej. Wybierz Detramax, stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Detramax mocniej wspiera nogi, wspomaga prawidłowe krążenie, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z Vitis vinifera. Sprawdziłam, działa, dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7:30. Skrót wiadomości i Beniamin Filip. To był kolejny niebezpieczny, długi weekend na naszych drogach. Od środy do niedzieli w 369 wypadkach zginęło 36 osób, a 457 zostało rannych. Policja zatrzymała również ponad 1500 pijanych kierowców. To mniej niż w ubiegłym roku o tej samej porze. Wtedy zatrzymano prawie 2300 osób prowadzących na podwójnym gazie. PiS przed PO, ale na kolejnych miejscach sensacyjna zmiana. W Sejmie Korwin-Mikke zamiast Palikota to wyniki najnowszego sondażu Homochomini dla Rzeczpospolitej. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 30% ankietowanych, na rządzącą Platformę 25%. SLD popiera 13% respondentów, PSL 5%. Próg wyborczy przekroczyłaby także nowa prawica Janusza Korwin-Mikkego. Do Sejmu nie weszłyby z kolei Twój Ruch, Solidarna Polska i Polska Razem. Sondaż przeprowadzono 24 i 25 kwietnia. Ankieterzy przez telefon przepytali ponad 1000 Polaków. Trzęsienie ziemi o sile 6 stopni w skali Richtera we wschodniej Japonii. W Tokio zakołysały się drapacze chmur. Nie ma doniesień o szkodach czy ofiarach, nie ma też zagrożenia tsunami. Władze poinformowały, że nie ucierpiały instalacje atomowe, w tym zniszczone reaktory w Fukushimie. Szwajcarska prokuratura zamroziła bankowe aktywa byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza i 19 jego współpracowników. W sumie chodzi o 170 milionów franków szwajcarskich. Śledczy wszczęli również 5 dochodzeń dotyczących prania brudnych pieniędzy. W skrócie to tyle. W serwisie o 8 manifestacja godności w Warszawie. Ulicami stolicy przejdą m.in. osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Polacy mają coraz więcej kart płatniczych w portfelach. Jak wynika z najnowszych badań Narodowego Banku Polskiego, między 2009 a 2013 rokiem udział osób posiadających kartę debetową w banku wzrósł z 80 do 88%. Kart nie ma obecnie tylko 6% Polaków, a jeszcze 5 lat temu było to prawie 10%. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, już ponad połowa Polaków deklaruje, że częściej używa przy zakupach kart, a nie gotówki. Bank Alior Sync znika z rynku. Od dziś 250 tysięcy jego klientów znalazło się pod szyldem T-Mobile Usługi Bankowe. Szatę graficzną i nazwę zmieniła strona internetowa banku, ale oprócz zmiany logo dla dotychczasowych klientów nic się nie zmienia. Bez zmian pozostają warunki prowadzenia rachunków oraz opłaty i prowizje. Cel: walka z nierównościami społecznymi. Nad tym będą debatowali przedstawiciele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Zaczyna się właśnie dwudniowy szczyt tej organizacji w Paryżu. O tym Rafał Motriuk. Zbyt duże rozwarstwienie społeczne oznacza, że wpływ pewnych grup na sprawy publiczne może być zbyt duży, sugeruje organizacja i dodaje, że nierówności te są coraz większe. Z najnowszych danych OECD wynika, że w większości krajów członkowskich organizacji w ciągu ostatnich 30 lat 1% najzamożniejszych ludzi jeszcze się wzbogacił. W innym raporcie organizacja stwierdza, że nierówność społeczna związana jest między innymi z wykształceniem i tu negatywnym przykładem jest Polska, a także Włochy, Hiszpania i Irlandia. Państwa te mają wielu słabo wykształconych mieszkańców. Przeciwieństwem są kraje nordyckie i Holandia. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A teraz słów kilka o walutach. Śledzi je Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Złoty pozostaje stabilny, euro kosztuje 4,25 zł, dolar nieco powyżej 3,03 zł, frank 3,45 zł, a funt 5,11 zł. Widać, że złoty nie zyskuje na fali słabszego dolara na rynkach światowych. Ten tydzień będzie spokojniejszy. Myślę, że złoty pozostanie wciąż lekko słaby, czyli euro powyżej 4,20 się utrzymają, natomiast dolar raczej będzie szedł w stronę poziomu 3,04-3,05. A na koniec giełdy. W Hongkongu spadki 1,52% traci Hang Seng, Shanghai Composite 0,76% w dół. Sesji nie ma w Japonii, Nikkei nie jest notowany, a to dlatego, że inwestorzy świętują Dzień Dziecka, czyli po japońsku Kodomo no Hi. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskiradio.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Ranek zimny i mglisty, zwłaszcza na Pomorzu i Kujawach. W ciągu dnia będzie pogodnie, wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie bez większych zmian. Temperatura od 10 stopni w Suwałkach, 13 w większości miast, miasteczek i wsi na przeważającym obszarze, a także do 15 stopni w Szczecinie. Dzień dziecka i nie ma sesji? No nie ma sesji w Dniu Dziecka, za to studenci mogą powiedzieć coś innego. Maturzyści. Maturzyści też, jeżeli chodzi o sesję. A w Tokio dzisiaj niestety pochmurno i deszczowo, także pogodowo Dzień Dziecka średnio udany będzie. W czasie deszczu dzieci co robią? Nudzą się. Nie mają sesji. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Radio Luksemburg. W latach 60. i 70. nasze muzyczne okno na świat. To w tym radiu po raz pierwszy wielu z nas usłyszało o Beatlesów, Stonesów, Led Zeppelin, Deep Purple. Z Łezką Woku zapraszamy na koncert przebojów Radia Luksemburg. Wystąpią Maciej Maleńczuk, Ania Rusowicz i Mieczysław Szcześniak. Do usłyszenia w środę o 18. Wojciech Mann i Marek Niedźwiecki. Sponsorem koncertu jest PZU, właściciel portalu pzuzdrowie.pl. Sponsorem koncertu jest firma odzieżowa Solar. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dla pracujących na pełnych obrotach, którzy chcą mieć 2 lata ochrony pogwarancyjnej albo 3 lata serwisu za złotówkę i dla spragnionych wrażeń po pracy, którzy nie chcą płacić słono za ubezpieczenie, a chcą mieć ratę leasingu malutką jak espresso. Dla wszystkich, którzy w tygodniu pracują, a weekend spędzają aktywnie, mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Kedy do firmy w ofercie For Profit oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen żyje. Skóra naczynkowa wymaga specjalnej pielęgnacji. Jako dermatolog polecam dermokosmetyki Pharmaceris N. Numer 1 w aptekach wśród kremów na naczynka. Krem kojąco-wzmacniający z wysoką zawartością diosminy i hesperydyny skutecznie redukuje trwałe zaczerwienienia, koi i łagodzi skórę. Efekt? Skóra wolna od naczynek i zaczerwienień. Tylko teraz wybrane kremy z serii Pharmaceris N z prezentem kremem kojąco-wzmacniającym na utrwalone naczynka. Dostępne w aptekach. Pharmaceris. Alfabet zdrowej skóry. Spójrz tam na niebie! To kometa spada? Nie, to bombastyczne ceny w Lidlu! Bo teraz na raz, dwa, trzy Pampersy jak się patrzy! W 4 rodzajach już za 29,99, czyli pieluszka już od 42 groszy za sztukę. Pampersy tylko 29,99. A na 3-4 Rypersil co brudą robi wrrr. Tylko 24,99 za 3,75 kg, czyli tylko 6,66 za kilogram. Proszę, Persil tylko 24,99, bo teraz w Lidlu ceny są super bombastyczne. Lidl, mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeśli chodzi o bardzo drobną przestępczość, to polecam Państwu stronę internetową. Tam można odsłuchać dzisiejszy odcinek. Przypomnimy go jeszcze przed 9:00. No ale pytamy o pracę naukową na temat pewnego plemienia, no plemienia powiedzmy. Myślę, że tytuł mógł brzmieć: nic co ludzkie nie jest nam obce. To jeszcze od pana Piotra propozycja pracy naukowej. Nosiła ona tytuł Rozebrani do rosołu, czyli za rzeczy pozostawiane w szatni. Szatniarz nie odpowiada. Od 31 lat pokazują światu, czym naprawdę jest Californication. To me it's the process of the world being touched or affected by what is born and raised in California. Red Hot Chili Peppers. Od Give It Away do Look Around. Z hasłem w nowy tydzień, z nową energią, Piotr Metz. Suck My Kiss, trzeci singiel z albumu Blood Sugar Sex Magik, jest w zremiksowanej wersji instrumentalnej szalenie popularnym darmowym podkładem muzycznym do przeróżnych zastosowań. Jak przyznał autor tekstu Anthony Kiedis, opowiada on o, delikatnie mówiąc, miłosnych fascynacjach jednego z jego szkolnych kolegów, Flea. Funk is a... Funk to wcale nie rytmiczna muzyka z akcentem na 2/4, ale to niepodrabialne coś, co czujemy, słuchając jej szczególnego rodzaju. Dwa różne zespoły grające dokładnie te same nuty mogą brzmieć albo funkowo, albo jak kompletne dno. If body didn't get a message going to my head. I am what I am. Most motherfuckers don't give a damn. Oh, baby, think you can be my girl, I'll be your man. Someone for the phone, do my tell her well done. Little Bo Peep coming for my stun gun. Beware, take care. Most motherfuckers have a cold-ass stare. Suck my kiss. Look at me, can't you see? All I really wanna be is free from a world that hurts me. I need relief. Do you want my girl to be your thief? Oh, baby, just for you, I'll steal anything that you want me to. K-I-S-S-I-N-G. Chicken, chicken, deer, do it like a banshee. Swimming in the sound of Red Hot Chili Peppers na pewno budzi maturzystów, bo najważniejsze to nie zaspać. Ja zdawałem 20 lat temu i my mówiliśmy, że matura to pryszcz, byle PKS przyjechał. Także nie było, że się zaśpi, nie zaśpi, byle dojechać. Obieg otwarty. Za 17 minut 8 dziś Agnieszka Stępień pyta, dlaczego im więcej świadków jakiegoś nieszczęśliwego czy tragicznego dla nas wydarzenia, tym trudniej jest uzyskać pomoc. Problemem tym po raz pierwszy naukowcy na poważnie zajęli się jakieś pół wieku temu, po wydarzeniu, do jakiego doszło w Nowym Jorku. Jesiennego wieczoru na ulicach Nowego Jorku została zamordowana kobieta. Najpierw pobita, a potem zamordowana. Trwało to około pół godziny. W tym czasie, jak policzono, 38 osób widziało, co się dzieje na ulicy, będąc w oknach. Nikt nie zawiadomił policji. Mówi psycholog dr Sławomir Jarmusz. Gdy prasa ujawniła całe to zdarzenie, no, w Stanach Zjednoczonych wybuchła bardzo duża dyskusja dotycząca tego, jakie są negatywne skutki urbanizacji, na czym polega znieczulica społeczna itd., itd. Historia została w głowach ludzi i spowodowała, że amerykańscy psychologowie społeczni John Darley i Bee Platane postanowili przyjrzeć się dokładnie temu zjawisku. Jak to się stało, że tyle osób było tak bezdusznych wobec takiego strasznego zdarzenia? Naukowcy przystąpili więc do badań. Zaproszono studentów do dyskusji na temat problemów związanych z życiem studenckim. Ale dyskusja odbywała się w nietypowych warunkach. Każdy ze studentów siedział w innym pomieszczeniu, miał na uszach słuchawki i miał 2 minuty na wypowiedzenie się na temat. nawzajem siebie nie słyszeli, tylko zostawały im przyznawane głosy. Ale zaaranżowano sytuację w ten sposób, że w trakcie studenci słyszeli głos podstawionej osoby, która miała jakoby atak epilepsji. I teraz tak, mieli podjąć decyzję, czy uczestniczą dalej w tej rozmowie, czy coś z tym robią. Cóż się okazało? Im więcej osób uczestniczyło w dyskusji, tym dłuższy czas średnio, aż ktokolwiek zareagował. W związku z tym Darley i Latane wysnuli hipotezę o czymś, co nazwano rozproszeniem odpowiedzialności, dyfuzją odpowiedzialności. Zjawisko, które polega na tym, że w sytuacji, w której jest wiele osób, szansa na pomoc jest relatywnie mniejsza. Dlaczego tak się dzieje? Składa się na to kilka czynników. Jeden z czynników jest taki, że jeżeli mamy sytuację niepewną, nie wiemy, co się dokładnie dzieje, to szukamy wskazówek u innych osób. Jeżeli widzę, że na trawniku leży człowiek i kilkanaście czy kilkadziesiąt osób przechodzi koło niego i nawet nie patrząc, w związku z tym nie dosyć, że się czuję rozgrzeszony, że inni przeszli, więc ja nie muszę reagować, ale też to są dla mnie jakieś wskazówki, widocznie pijany. Drugi czynnik jest taki, że człowiek w takiej sytuacji zawsze podejmuje ryzyko błędnej decyzji. Otóż jeżeli podejdę do tego człowieka i będę mu pomagać, być może się wygłupię, być może on de facto nie potrzebuje żadnej pomocy. Jest to pewne ryzyko. Więc tego typu sytuacje skłaniają właśnie do mniejszej pomocy. Jaki z tego płynie wniosek? W sytuacji zagrożenia należy zwracać się do konkretnej osoby, a nie liczyć na to, że ktoś pomoże, bo przecież wszyscy widzą, co się dzieje. I dziś to już wszystko. Można do nas pisać, obieg otwarty, @polskieradio.pl. Zapraszam też do odwiedzenia facebookowego profilu audycji. I oczywiście odcinki można znaleźć także na naszej stronie internetowej. Agnieszka Stępień. Dziękujemy za 13 minut 8. Church mass is snoring, news is out all over town. Reggae, Philly, and love, wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. How Juliet says Romeo's been found. Reggae, Philly, and love. Well, peace, God. Springsteen za 11 minut 8. I szybko do tygodników, Krystian Hanke. A zaczniemy od tygodnika Newsweek i artykułu, który być może mógłby umknąć, bo to jest artykuł ze strony Społeczeństwo, wcale nie pierwsza strona, ale rzecz bardzo ciekawa. Adam zawsze chciał, by rodzice go kochali, robił wszystko, żeby byli z niego dumni. Teraz zrobi coś, czym ich rozwścieczy. Przygotował pozew, niech odpowiedzą za zmarnowane życie. Sprawa w Polsce precedensowa. Proces za złe dzieciństwo. Kąpiel raz w tygodniu, na 5 osób dwa ręczniki, bardziej czysty do twarzy, brudniejszy do reszty po wytarciu, śmierdziało się pleśnią. Wystarczy, a może wystarczy na ten moment, ale ten cały artykuł dziś w tygodniku Newsweek. Rzecz niezwykle ciekawa, jak państwo słyszeli. Gogol, surowce i pistolet. Gaz, ropa, metale, wódka i troszkę informatyki. Rosyjski kapitał w Polsce można porównać do leku homeopatycznego. Minimalna dawka, zerowa skuteczność, za to dużo hałasu. Rosjan interesują w Polsce wyłącznie przedsięwzięcia zapewniające oprócz korzyści finansowych także wpływy polityczne. To tekst także na stronach gospodarczych w tygodniku Newsweek, a tygodnik w temacie okładkowym dziś przedstawia historię dwóch kobiet. Nie chciały emigrować, ale kiedy usłyszały, że ich związek jest jałowy, a w ogóle są pedofilkami, postanowiły wyjechać z Polski. Nigdy nie żałowały tej decyzji. Teraz mają lepsze życie. W pierwszym tygodniu na emigracji pani Beata spisała w zeszycie listę rzeczy do zrobienia. Posegregowały ją według ważności. Na pierwszym miejscu ślub z Kamilą, na drugim adoptowanie Pynia, czyli ich syna, 6-letniego Juliana. Urodziła go Kamila, ale wychowują go razem. Punkt trzeci brzmiał wyspać się, bo strasznie była wtedy zmęczona. Tak się zaczyna ta historia. Ślub, potem drugie dziecko. W tygodniku Newsweek w tym tygodniu także jeszcze tęcza musi być. Kwiaty na tęczy z warszawskiego Placu Zbawiciela za każdym razem są nieco inne. Róże, dalie, chryzantemy, gerbery, trochę lilii i stokrotek, ale zawsze są łatwopalne. Ta tęcza jest jak feniks, płonie i powstaje na nowo. W Newsweeku także, i to już ostatnia rzecz z tego numeru, co myśli wyedukowany idiota? Czyli do Europarlamentu idzie po to, żeby obalać Unię za unijne pieniądze. Demokracja jest głupia, lud ciemny, a kobieta powinna być własnością mężczyzny. Janusz Korwin-Mikke jeszcze raz chce wrócić do gry politycznej, pisze tygodnik Newsweek w tym numerze. Jeden cytat. No jak wiadomo, tych cytatów z wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego jest mnóstwo, wiele kontrowersyjnych, niektóre dla niektórych skandaliczne. Czy pani wie, mówi Korwin-Mikke, że 70% ludzi nie rozumie rozkładu jazdy na przystanku autobusowym? Ludu nie da się wyedukować. Genetyki pani nie zmieni. A jak połączyć temat tęczy i postać Janusza Korwin-Mikkego? No, trzeba sięgnąć do tygodnika Do Rzeczy i tam w wywiadzie z Januszem Korwin-Mikkem jest pierwsze pytanie o to właśnie. Podoba się panu tęcza na Placu Zbawiciela? No i dalej są równie ciekawe pytania. W tym, które państwu zacytuję, tylko fragment i odpowiedź, zamienię słowo, które tutaj jest, na słowo bajzel. Pewnie państwo będą wiedzieli, o co chodzi. Parlamentu Europejskiego pan nie podpali? Nie, sprzedamy go i zrobimy tam bajzel. Budynek Komisji Europejskiej świetnie się do tego nadaje, mówi Janusz Korwin-Mikke. W tym wywiadzie, zresztą tak też zatytułowanym jest, no z odpowiednim słowem, które ja zamieniłem. O Januszu Korwin-Mikke także duży tekst Kamili Baranowskiej. Korwiniści mogliby być prężną grupą, skutecznie lobbującą na rzecz liberalnych rozwiązań. Nie są, bo nie da się ich traktować poważnie. I to się raczej nie zmieni, nawet jeśli w najbliższych wyborach przekroczą próg wyborczy. Choroba wieku młodzieńczego. Tak jest zatytułowany ten tekst. Ważny tekst także o Wrocławiu. Krasnal opuszcza Wrocław. Przywódca pomarańczowej alternatywy wygrywa proces z władzami Wrocławia. Muszą przeprosić go za używanie jego Krasnala do promocji miasta. Wrocławskich podatników może to kosztować miliony złotych. Wiadomo, major Frydrych i jego Krasnal w walce politycznej o Wrocław. No i jeszcze tylko powiem, że w takim dużym, wielotematowym wątku marszałek Petain. Zazdroszczę Francuzom, pisze Rafał Ziemkiewicz, że w trudnym historycznym momencie trafił mi się u władzy marszałek Petain, a nie jakiś idiota, który by ogłosił, iż priorytetem francuskiej polityki zagranicznej ma być honor i że warto zaryzykować biologiczną zagładę francuskiego narodu. Jakie piękne samobójstwo. I dalej pytania, czy to rzeczywiście samobójstwo i czy Francja na tym straciła po latach, czy nie? To Krystian. W tygodniku Do Rzeczy. Dziękujemy. Teraz Berlin, Wojciech Szymański. Dzień dobry. Dzień dobry. W niemieckich gazetach oczywiście dominują dziś doniesienia i komentarze na temat Ukrainy, ale też na temat tego, jak same Niemcy powinny się zachowywać wobec wydarzeń na wschodzie. I może zacznę od komentarza na temat samej Ukrainy, który znajdziemy dziś w dzienniku Süddeutsche Zeitung. Jak czytamy, tylko jedno słowo wyraża to, co dzieje się obecnie na wschodzie Ukrainy, a mianowicie chaos. Nikt już dokładnie nie wie, ilu jest rannych, ilu zabitych, ile jest zajętych budynków. Wygląda na to, że zarówno separatyści, jak strona rządowa stracili kontrolę nad wydarzeniami na wschodzie. Ale im dłużej panuje tam chaos, tym mocniej kurczy się i tak ograniczone zaufanie mieszkańców wschodniej Ukrainy do rządów Kijowa. Kijowie. Wśród Ukraińców ze wschodu rośnie złość i niepewność i coraz więcej ludzi zaczyna wierzyć w to, co wmawiano im od tygodni, że junta w Kijowie pozwala strzelać do rodaków. Jeśli ukraiński rząd tego nie zmieni, to podział kraju stanie się jeszcze bardziej prawdopodobny. Czytamy w dzienniku Süddeutsche Zeitung. Większość komentarzy w dzisiejszej prasie dotyczy jednak niemieckiej polityki wobec Rosji. Debatę na ten temat zaogniła sprawa porwanych i uwolnionych obserwatorów OBWE. Otóż postkomunistyczna lewica, czyli partia Die Linke oraz niektórzy politycy współrządzącej krajem konserwatywnej partii CSU zaczęli atakować rząd Angeli Merkel, pytając, jakim prawem Niemcy wysłały na Ukrainę wojskowych obserwatorów. Politycy tych ugrupowań przekonują, że mieszanie Bundeswehry w ukraiński konflikt wcale nie pomaga w stabilizacji sytuacji i szkodzi niemieckim interesom. Komentując tę polityczną awanturę, dziennik Die Welt pisze, że nad niemiecką polityką zagraniczną znowu unosi się duch genscheryzmu. To nawiązanie do byłego wieloletniego szefa niemieckiej dyplomacji, Hansa Dietricha Genschera, który to genscheryzm, jak czytamy, objawiał się próbą dogadania się ze wszystkimi stronami konfliktu. Ów genscheryzm widać już nie tylko u ministra spraw zagranicznych Franka Waltera Steinmeiera, który w trwającym konflikcie stawia na solidarność z Zachodem, partnerstwo z Kijowem i współpracę z Rosją, no ale co dziwne, widać go także nawet u konserwatywnej CSU. Jak czytamy, tej partii przeszkadza to, że Berlin, angażując się w misję wojskowych obserwatorów na Ukrainie, wyszedł ze sfery politycznej wieloznaczności. No ale ta polityczna wieloznaczność prowadzi do izolacji i właśnie to najbardziej szkodzi niemieckim interesom, czytamy w Die Welt. O tej sprawie czytamy też w dzienniku Frankfurter Allgemeine Zeitung. Osoby, które uważają udział niemieckich żołnierzy w misji OBWE za prowokację, najwyraźniej nie są gotowe, żeby wziąć jakąkolwiek odpowiedzialność. Abstrahując od kłótni o udział obserwatorów w misji OBWE, komentator Frankfurter Allgemeine pisze też, że w konflikcie z Rosją niemiecki rząd od początku starał się unikać eskalacji i starał się łagodzić napięcia między Rosją a Zachodem. Ale widząc, że separatyści na wschodzie chcą za wszelką cenę uniemożliwić przeprowadzenie wyborów na Ukrainie, nadszedł właśnie punkt, w którym Berlin będzie musiał przyznać, że z Putinem nie da się budować mostów. Jeśli nie, to Niemcy stracą twarz wśród swoich zachodnich partnerów. Taki komentarz dziś także we Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dziękujemy. Tak dziś rano wygląda prasa niemiecka, o czym opowiadał Wojciech Szymański. Za 3,5 minuty 8. J'ai le blues du rose. Ce bleu m'indispose. Nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant. De n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant. Avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps. Du temps de l'apothéose où tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire. En militaire comme il y en a mille exemplaires. Qui aurait du mal à faire mal au plus minimal animal. Mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air. De pas grand chose. J'ai le blues du rose. J'ai le blues du rose. Ce bleu m'indispose. Nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant. De n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant. Avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps. Du temps de l'apothéose où tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire. Minimal animal, mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. Je vis la fleur au fusil. Cette fleur, tout le monde l'a compris. Cette fleur.